4. ปฐมสรณานิสักสูตรว่าด้วยเจ้าสักยะพระนามว่าสรณานิสูตรที่1เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงกบิลพัสดุ์สมัยนั้นเจ้าสักยะพระนามว่าสรณานิสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ท้าวเธอว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าได้ยินว่าณที่นั้นเจ้าสักยะหลายพระองค์มาประชุมพร้อมกันต่างตำหนิประนามโพนธนาว่าท่านทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏบัดนี้ใครเล่าณที่นี้จักไม่เป็นพระโสดาบันเพราะเจ้าสรณานิสักยะสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ท้าวเธอว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าแต่เจ้าสรณานิสักยะถึงความท้อแท้ในสิกขาสวยน้ำจันทร์ครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเจ้าสรณานิสักยะสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ท้าวเธอว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าได้ยินว่าณที่นั้นเจ้าสักยะหลายพระองค์มาประชุมพร้อมกันต่างตำหนิประนามโพนธนาว่าท่านทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏบัดนี้ใครเล่าณที่นี้จักไม่เป็นพระโสดาบันเพราะเจ้าสรณานิสักยะสวรรคตแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ท้าวเธอว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าแต่เจ้าสรณานิสักยะถึงความท้อแท้ในสิกขาสวยน้ำจันทร์พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรอุบาสกพูดถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดกาลนานจะถึงความตกต่ำได้อย่างไรบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงอุบาสกนั้นใดว่าเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดกาลนานบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องก็พึงกล่าวถึงเจ้าสักยะพระนามว่าสรณานิว่าเป็นอุบาสกผู้ทรงถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดกาลนานพระองค์จะถึงความตกต่ำได้อย่างไรมหาปพิธบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึงประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์มีหาสะปัญญาปัญญาร่าเริงมีชวนะปัญญาปัญญาแล่นไปและถึงพร้อมด้วยวิมุตติเขาทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตอบายทุคติและวินิบาต 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึงในพระสงฆ์มีหาสะปัญญามีชวนะปัญญาแต่ไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติเขาจึงเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตอบายทุคติและวินิบาต 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้

เป็นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้มั่นคงเลื่อมใสยิ่งในพระธรรมละถึงในพระสงฆ์ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชวนะปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติเขาจึงเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปแม้บุคคลนี้ก็พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตอบายทุกขติและวินิบาต 5. เป็นผู้มั่นคงเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจ้าละถึงในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชวนะปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์แต่เขามีธรรมเหล่านี้คือสัตทินรีย์ละถึงปัญญินทรีย์และธรรมทั้งหลายที่ตถาคตประกาศย่อมควรแก่การพิจารณาด้วยปัญญาโดยประมาณแม้บุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตอบายทุคติและวินิบาต 6. เป็นผู้มั่นคงเลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจ้าละถึงในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีหาสปัญญาไม่มีชวนะปัญญาทั้งไม่ถึงพร้อมด้วยวิมุตติแต่เขามีธรรมเหล่านี้คือสัตทินรีย์ละถึงปัญญินทรีย์และเขามีศรัทธาพอประมาณมีความรักพอประมาณในพระตถาคตแม้บุคคลนี้ก็ไม่ไปสู่นรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภูมิแห่งเปรตอบายทุคติและวินิบาตมหาปภิสเปรียบเหมือนนาไม่ดีพื้นดินเสียไม่ได้ถอนต่อพืชก็หักเน่าเสียถูกลมและแดดทำลายไม่มีแก่นสารเก็บไว้ไม่ดีถึงฝนก็ตกลงมาไม่ดีพืชเหล่านั้นจะเจริญงอกงามเติบโตได้หรือไม่ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะมหาปภิสอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นธรรมในศาสนานี้ที่กล่าวไม่ดีประกาศไม่ดีไม่นำสัตว์ออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศอาตมภาพกล่าวถึงเรื่องนี้ในเพราะนามไม่ดีและสาวกก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมในธรรมนั้นอยู่อาตมภาพกล่าวถึงเรื่องนี้ในเพราะพืชไม่ดีมหาปภิสเปรียบเหมือนนาดีพื้นดินดีถอนตอแล้วพืชก็ไม่หักไม่เน่าเสียไม่ถูกลมและแดดทำลายมีแก่นสารเก็บไว้ดีและฝนก็ตกลงมาดีพืชเหล่านั้นจะเจริญงอกงามเติบโตได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะมหาปภิสอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นธรรมในศาสนานี้ที่กล่าวดีประกาศดีนำสัตว์ออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศอาตมภาพกล่าวถึงเรื่องนี้ในเพราะนาดีและสาวกก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมในธรรมนั้นอยู่อาตมภาพกล่าวถึงเรื่องนี้ในเพราะพืชดีไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงเจ้าสรณานิสักยะเลยเพราะเจ้าสรณานิสักยะได้ทรงบำเพ็ญศีกขาให้บริบูรณ์ในเวลาจะสวรรคตทุติยสรณานิสักสูตรที่5จบปฐมอนาถปิณฑิกสูตรว่าโดยอนาถปิณฑิกคหบดีสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านอนาถปิณฑิกคหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านอนาถปิณฑิกคหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญเจ้าจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่กราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านอนาถปิณฑิกคหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของพระคุณท่านด้วยเสียงกล่าวและเจ้าจงกราบเรียนอย่างนี้ว่าขอท่านพระสารีบุตรโปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถปิณฑิกคหบดีถึงนิเวศด้วยเถิด บุรุษนั้นรับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านอนาถปิณิกขหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของพระคุณท่านด้วยเสียงกล่าวและฝากมากราบเรียนอย่างนี้ว่าขอท่านพระสารีบุตรโปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถปิณิกขหบดีถึงนิเวศด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถปิณิกขหบดีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วถามท่านอนาถปิณิกขหบดีดังนี้ว่าขหบดีท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านอนาถปิณิกขหบดีตอบว่ากระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏขอรับขหบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ1ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสเช่นใดในพระพุทธเจ้าหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกความไม่เลื่อมใสเช่นนั้นในพระพุทธเจ้าย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 2. ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสเช่นใดในพระธรรมหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกความไม่เลื่อมใสเช่นนั้นในพระธรรมย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วละถึงอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมนั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 3. ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสเช่นใดในพระสงฆ์หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกความไม่เลื่อมใสเช่นนั้นในพระสงฆ์ย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์นั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 4. ประกอบด้วยความเป็นผู้ทุศีลเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกความเป็นผู้ทุศีลเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นศีลที่พระอริยะชอบใจนั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 5. ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาทิฏฐิเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาทิฏฐิก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาทิฏฐินั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 6. ประกอบด้วยมิจฉาสังกัปปะเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาสังกัปปะเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาสังกัปปะก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาสังกัปปะนั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 7. ประกอบด้วยมิจฉาวาจาเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาวาจาเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาวาจา ก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาวาจานั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 8. ประกอบด้วยมิจฉากัมมันตะเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉากัมมันตะเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมากัมมันตะก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมากัมมันตะนั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 9. ประกอบด้วยมิจฉาอาชีวะเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาอาชีวะเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาอาชีวะก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาอาชีวะนั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 10. ประกอบด้วยมิจฉาวายามะเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาวายามะเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาวายามะก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาวายามะนั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 11. ประกอบด้วยมิจฉาสติเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาสติเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาสติก็ท่านพิจารณาเห็นสัมมาสตินั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 12. ประกอบด้วยมิจฉาสมาธิเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาสมาธิเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาสมาธิก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาสมาธินั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 13. ประกอบด้วยมิจฉาญาณเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาญาณเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาญาณก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาญาณนั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลัน 14. ประกอบด้วยมิจฉาวิมุตติเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาวิมุตติเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาวิมุตติก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาวิมุตตินั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลันขณะนั้นเวทนาของท่านอนาถปิณิกะคหบดีได้สงบระงับไปโดยพลันท่านอนาถปิณิกะคหบดีอังฆ่าท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์ด้วยอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับตนแล้วจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าเมื่อท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จวางมือจากบาทแล้วจึงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดมีศรัทธาในพระตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามที่พระอริยะชอบใจและสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่าเพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรหมั่นประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมครั้นท่านพระสารีบุตรอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้แล้วก็ลุกจากอาสนะจากไปต่อมาท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์เธอมาจากที่ไหนแต่ยังวันท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกล่าวสอนท่านอนาถปิณิกะคหบดีด้วยโอวาทนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์สารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากได้จำแนกองค์เครื่องบรรลุโสดาด้วยอาการ10อย่างปฐมอนาถปิณิกะสูตรที่6จบเจ็ด ทุติยะอนาถปิณฑิกสูตรว่าด้วยอนาถปิณฑิกคหบดีสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านอนาถปิณฑิกคหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านอนาถปิณฑิกคหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญเจ้าจงเข้าไปหาท่านพระอานนท์กราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านอนาถปิณฑิกคหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของพระคุณท่านด้วยเสียงกล่าวและเจ้าจงกราบเรียนอย่างนี้ว่าขอท่านพระอานนท์โปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถปิณฑิกคหบดีถึงนิเวศด้วยเถิดบุรุษนั้นรับคำของท่านอนาถปิณฑิกคหบดีแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่มาพิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญอนาถปิณฑิกคหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของพระคุณท่านด้วยเสียงกล่าวและฝากมากราบเรียนอย่างนี้ว่าขอท่านพระอานนท์โปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถปิณฑิกคหบดีถึงนิเวศด้วยเถิดท่านพระอานนท์รับนิมนต์โดยดุษณีภาคครั้นในเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถปิณฑิกคหบดีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วถามอนาถปิณฑิกคหบดีดังนี้ว่าคหบดีท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านอนาถปิณฑิกคหบดีตอบว่ากระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏขอรับคหบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมสะดุ้งหวาดหวั่นกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าทำสี่ประการอะไรบ้างคือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้ 1. ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมสะดุ้งหวาดหวั่นกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้า 2. ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระธรรมก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระธรรมนั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมสะดุ้งหวาดหวั่นกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้า 3. ประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์ก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมสะดุ้งหวาดหวั่นกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้า 4. ประกอบด้วยความทุศีลก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความทุศีลนั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมสะดุ้งหวาดหวั่นกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าคหบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้ย่อมสะดุ้งหวาดหวั่นกลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าอริยสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมไม่สะดุ้งไม่หวาดหวั่นไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าทำสี่ประการอะไรบ้างคือพระอริยสาวกผู้ได้สดับในพระธรรมวินัยนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมไม่สะดุ้งไม่หวาดหวั่นไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้า 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วละถึงอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมนั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมไม่สะดุ้งไม่หวาดหวั่นไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้า 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์นั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมไม่สะดุ้งไม่หวาดหวั่นไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้า 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดและถึงเป็นไปเพื่อสมาธิก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นศีลที่พระอริยะชอบใจนั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมไม่สะดุ้งไม่หวาดหวั่นไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าขหบดีพระอริยสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้ย่อมไม่สะดุ้งไม่หวาดหวั่นไม่กลัวความตายที่จะมาถึงภายหน้าท่านอนาถบิณฑิกะขหบดีกล่าวว่าท่านพระอานนท์ผู้เจริญผมไม่กลัวผมจะกล่าวอะไรเพราะผม 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึง 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 4. สิกขาบทเหล่าใดซึ่งสมควรแก่คฤหัสถ์ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ผมยังไม่เห็นสิกขาบทเหล่านั้นในตนสักข้อว่าขาดไปขหบดีเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วโสดาปฏิผลท่านทำให้แจ้งแล้วทุติยอนาถปิณฑิกะสูตรที่7จบปฐมพยะเวรุปสันตสูตรว่าด้วยอริยสาวกระงับภัยเวรสูตรที่1เรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านอนาถบิณฑิกะขหบดีผู้นั่งณที่สมควรว่าขหบดีเมื่อใดอริยสาวกระงับภัยเวร5ประการได้แล้วประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดา4ประการและเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญาณธรรมด้วยปัญญาแล้วเมื่อนั้นอริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่พึงพยากรณ์ตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรตสิ้นแล้วมีอบายทุคติและวินิบาตสิ้นแล้วเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าอริยสาวกระงับภัยเวร5ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้ฆ่าสัตว์เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยจึงประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้างในสัมปรายภพบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างบุคคลผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์แล้วย่อมระงับภัยเวรนั้นได้อย่างนี้ 2. บุคคลผู้ลักทรัพย์ละถึง 3.บุคคลผู้ประพฤติผิดในกาม 4. บุคคลผู้พูดเท็จ 5. บุคคลผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเพราะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นปัจจัยจึงประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้างในสัมปรายภพบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างบุคคลผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแล้วย่อมระงับภัยเวรนั้นได้อย่างนี้อริยสาวกระงับภัยเวร5ประการนี้อริยสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดา4ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมละถึง 3. ป